ずに豊富に目たんだずに huko na huko mambo yamebadilika mambo ni tofauti tamaduni zetu si kama mwanzo si vile tulivyozoea aliye nacho analia asiye nacho pia analia tajiri masikini tumekuwa sawa Sivile tulivyo zoe Inalo itapita ye Itapita ye Itapita ye Utapambazuka Hata hili itapita ye Itapita ye Itapita ye Asubuhi aja Inalo itapita ye Situation is permanent. Nyakati uja na kupita, watu uja na kuondoka. Kila kitu chini ya jua kina mwisho. Shida na raha zina mwisho. Yesu pekee atabaki juu, neno lake milele yote. Yeye tu hana mwisho. Oh.